ศรัทธาเป็นธรรมะที่สำคัญอย่างหนึ่งนะในพุทธศาสนาถึงแม้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นปัญญาหรือว่าปัญญานี่เป็นเครื่องพาให้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่ว่าศรัทธาก็เป็นธรรมะที่อยู่ในหมวดธรรมที่สำคัญทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพละ5อินทรีย์5หรือว่าหลักธรรมที่นำไปสู่ความเจริญของชีวิตเรียกว่าอายุวัฒนะรวมทั้งเป็นธรรมที่ถือว่าเป็นองคุณของพระโสดาบันโสดาปัตติยังคะหรือองคุณอย่างพระโสดาบันก็มีศรัทธาหลักธรรมที่ยืนพื้นที่นำไปสู่ความเจริญก็มีศรัทธาจาคะศีลแล้วก็ปัญญาแต่ว่าถ้าในโพชฌงค์7ศรัทธาก็ดีศีลก็ดีจาคะก็ดีก็จะลดความสำคัญลงโพชฌงค์นี่หมายถึงองค์ธรรมเป็นการตรัสรู้แต่ถ้าองค์คุณของพระโสดาบันแล้วต้องมีศรัทธาที่แนบแน่นในพระรัตนตรัยหรือว่าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ว่าตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธานี่จะแปลว่าความเชื่อก็ยังไม่ถูกต้องทีเดียวเรียกเป็นความเชื่อมั่นแต่ว่าในเมืองไทยศรัทธานี่มันเป็นคำที่ไม่ต้องแปลก็ได้ไม่ต้องแปลก็เข้าใจกันดีเหมือนคำว่าวิริยะสมาธิสติบางทีต้องแปลวิริยะแปลว่าความเพียรสติแปลว่าความระลึกได้สมาธิความตั้งมั่นศรัทธานี่พูดไปโดยไม่ต้องแปลก็ยังได้กลายเป็นว่าคนไทยนี่เราเอาศรัทธาเป็นพื้นก็ได้คือเพราะการนับถือพุทธศาสนานี่ก็คนไทยเราก็เอาศรัทธาเป็นพื้นเลยศรัทธาในพระรัตนตรัยแต่ว่าอะไรก็ตามที่นับถือกันโดยทั่วไปความผิดเพี้ยนก็เกิดขึ้นได้ง่ายมันก็คำว่าบุญเนี่ยคนไทยเราคุ้นกับคำว่าบุญมากไม่ต้องแปลเหมือนกันแต่ว่าปฏิบัติผิดเข้าใจผิดกันเยอะแยะไปหมดเป็นญาติปากข้อที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนความเสื่อมเพราะว่าเข้าใจผิดปฏิบัติผิดถือว่าเป็นสิ่งที่มันก็รู้แล้วแต่ว่าพอรู้ผิดนี่มันก็ทำให้ปฏิบัติผิดได้มันก็กลายเป็นการปฏิบัติที่ทำให้เกิดความเสื่อมหรือว่าความเดือดร้อนก็ได้เช่นทุ่มเห็นเข้าใจว่า บุญจะเกิดขึ้นได้มากก็ต้องใช้เงินเยอะๆหรือว่าทำบุญผิดวิธีนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งของเมืองไทยนั่นกลับมาที่ศรัทธาเนี่ยเข้าใจกันเรื่องปฏิบัติกันเข้าใจกันทั่วไปแต่ว่าก็มันก็เข้าใจกันผิดกันเยอะหรือว่าปฏิบัติผิดหลักๆคือศรัทธาที่งมงายศรัทธาที่งมงายงมงายคือไม่ใช่ปัญญาก็ไปศรัทธาในคนที่ผิดเช่นศรัทธาในเนรคำนี้หรือว่าผู้ที่ทำตัวเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ทั้งที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมอย่างภาวนาพุทโธเนี่ยไปทำมิดีมิร้ายนะกับเด็กๆที่ตัวเองเอามาเลี้ยงรวมทั้งแม่ชีจนติดคุกคนก็ยังแห่ไปเยี่ยมไปคารวะเพราะยังเชื่อว่าเป็นผู้วิเศษไปเยี่ยมที่คุกนะเป็นประจำทุกวันนี้ก็ยังไปเยี่ยมมันเยอะติดคุกมา10 ปีนี่อย่างยันตระนี่ก็เหมือนกันคนก็เชื่อในความเป็นผู้พิเศษทำอะไรผิดก็ยังหลงยึดถืออยู่นับถือว่าเป็นพระก็มีอันนี้เราเป็นศรัทธาในสิ่งที่เป็นเทพเป็นอะไรคนทรงที่อ้างว่าเป็นเทพอันนี้ก็มีมากมายเหนียวแน่นมากทั้งที่อาจจะไม่ได้นำไปสู่ปัญญาเท่าไหร่อีกเพศหนึ่งดูเหมือนตรงข้ามนะคือเป็นศรัทธาที่อ่อนเปราะไม่เหนียวแน่นอันนี้เป็นศรัทธาที่เอาตัวกูเป็นศูนย์กลางตัวกูของกูคือศรัทธาในผู้ใดก็ตามเพราะก็เพราะว่าเขาพูดถูกใจตัวเองหรือว่าทำอะไรบางอย่างที่ถูกใจสนองอัตตาตัวเองที่จริงศรัทธาประเภทแรกก็มันก็สนองอัตตานะแต่ว่ามันก็เป็นอัตตาอีกแบบหนึ่งคือเรียกว่าน้อมใจแนบแน่นอยู่กับสิ่งนั้นด้วยความงมงายแต่ประเภทหนึ่งเนี่ยเรียกว่าที่นับถือก็เพราะว่าเขาพูดถูกใจเราหรือว่าทำอะไรที่มันปนเปื้อนเราเช่นทำให้เราพลอยได้หน้าได้ตาไปด้วยถ้าเกิดศรัทธาในคนนี้เขาก็เป็นคนดังเราก็เลยปล่อยได้อานิสงส์ไปด้วยแต่พอเขาทำอะไรที่ไม่ถูกใจตัวเองนี่ก็จะโกรธอาจจะกลายเป็นเกลียดไปเลยเป็นศรัทธาที่อ่อนเปราะมากเพราะว่ามัน เป็นศรัทธาที่มุ่งตอบสนองตัวกูเป็นหลักเช่นอาจจะเห็นอย่างพระบางรูปเกิดสิกขาลาเพศไปก็จะมีความโกรธด้วยความผิดหวังมาโกรธแล้วก็พูดจารุนแรงด่าว่าอย่างท่านมิสุอาจารย์มิสุก็เป็นตัวอย่างหลายคนรู้สึกหลายคนก็ศรัทธาแบบนี้พอศึกไปก็ผิดหวังทั้งที่อาจจะไม่ได้ทำอะไรที่ผิดวินัยอะไรมากนักแต่ว่าโกรธด่าว่าไอ้สิ่งที่ได้เรียนได้ฟังมาจากคำสอนอาจารย์มิสุก็ไม่ได้เอามาใช้ไม่ทำให้เกิดความได้คิดได้สติขึ้นมาเยอะประเภทว่านับถือใครบางคนแต่ว่าพอเขาเกิดตำหนิขึ้นมาเกิดเขาต่อว่าตัวเองขึ้นมาก็โกรธไม่พอใจนับถือครูบาอาจารย์แต่พอถูกครูบาอาจารย์ต่อว่าก็โกรธก็กลายเป็นศัตรูหรือว่าตีกลับมุ่งร้ายเป็นทีอันนี้ก็มีเยอะนะในสายพุทธการก็แบบนี้ก็มากอย่างแม้กระทั่งพระเทวทัตนับถือพระเจ้าแต่พอพระองค์นี้ไม่ได้ยกพระเทวทัตขึ้นมาไปยกพระสารีบุตรไปยกพระโมคคัลลานะตัวเองขออะไรก็ไม่ได้ก็ผิดหวังก็เลยประกาศตัวเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าแบบนี้ก็เห็นได้ทั่วไปเลยคนที่เคยศรัทธาแล้วก็เปลี่ยนใจเป็นตีกลับเป็นศัตรูเพราะว่าไม่รับการไม่ได้รับการอวยอย่างที่ต้องการหรือบางทีไม่ถูกตำหนิเพียงแต่ว่าทำอะไรที่ไม่ถูกใจที่ไม่เป็นการผนอตตาตัวเองก็โกรธเคยมีโยมคนหนึ่งก็เป็นจะเรียกว่าอะไรเป็นป้ากับท่านสุรทัตนะสุรทัตนี่ก็ศึกไปหลายปีแล้วมาที่นี่มาสุกโตก็มาทอดพระป่าปีทุกปีทุกปีแล้วก็รู้จักกันก็ไม่ถึงกับคุ้นเคยกันนะแต่ว่าท่านแกก็ดูทีท่าเคารพปีหนึ่งก็มาทอดกฐินที่นี่มันก็มารออยู่ที่ศาลาเนี่ยศาลาสมัยก่อนยังเป็นศาลาหลังเก่าท่านสุทัศน์ก็ไปเรียกมาตอนก็คงจะเป็นค่ำๆเย็นๆแล้วเรียกมาจากกุฏิลงมาก็มาทักทายแต่จะเป็นเพราะว่าไม่ได้ทักทายตัวคุณป้าคนนี้นะทักทายคนอื่นเพราะตอนนั้นมันก็ค่ำแล้วแหละมันก็ไม่เห็นถึงไม่ทั่วถึงทักทายกันหมดแต่ว่า แต่ว่าไม่ได้ทักทายแกตั้งแต่วันนั้นก็โกรธโกรธแล้วก็ไม่พูดไม่คุยแล้วก็ไม่มาวัดอีกเลยแต่เวลามีการพูดถึงได้พูดถึงผมเมื่อไหร่หรือโทรทัศน์เขาออกข่าวเมื่อไหร่ก็จะหาเรื่องค่อนแค่ว่าให้ท่านสวดท่านฟังอันนี้ก็ไม่รู้นะเป็นปีเลยนะแกก็มาเล่าให้ฟังก็งงเขาจำได้ว่าก็ทักทายนะอาจจะไม่ทักทายในคืนนั้นแต่ว่าวันเรื่องขึ้นก็พูดคุยกันดีแต่นี่ก็ศรัทธาที่มันพลิกกลับมาเป็นความโกรธเพราะว่าไม่ได้พนอัตตาไม่ได้ทักแค่ไม่ได้ทักแค่นั้นเองก็โกรธนี่เป็นศรัทธาที่เปราะบางมากคนจำนวนไม่น้อยก็ศรัทธาแบบนี้แหละยังมีความศรัทธาอยู่ตราบใดที่เขาให้ความสำคัญกับเราเขาพูดเขาคุยเราเขาพูดเขาทักทายเราแต่พอคือไม่ต้องถึงกับวิจารไม่ต้องถึงกับตำหนิแค่ไม่พูดคุยไม่ทักทายนี่ก็โกรธมันไม่ใช่เป็นศรัทธาที่แท้นะศรัทธาที่แท้นี่ใจมันก็น้อมไปหาศรัทธาแบบงมงายนี่ถูกต่อว่ายังไงถูกทำยังไงก็ยังยอมมันเป็นการมันก็สีโลราบให้ศรัทธาแบบงมงายนะซึ่งบ่อยครั้งก็ไม่ดีนะเพราะถูกหลอกจนดุ้ยเลยแต่ศรัทธาแบบที่สองนี่มันเปราะบางมากเพราะว่ามันมีตัวกูนี่เป็นหลักหลายคนที่มาต่อว่าหลวงพ่อคำเขียนจะถึงกับหาทางเล่นงานก็เพราะเหตุนี้หลวงพ่อท่านที่ท่านก็ไม่ได้บางทีท่านก็พูดดีพูดให้ความหวังแต่บางครั้งท่านก็อาจจะลืมก็อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรอีกฝ่ายที่เคยปลื้มเป็นปลื้มกับท่านพอเจออีกแบบนึงเข้าไม่รับการถนอมไม่รับการชื่นชมหรือใส่ใจอย่างที่ตัวเองต้องการเท่าที่ตัวเองต้องการก็โกรธตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์อันนี้ก็เห็นได้ทั่วไปนะไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อเขียนว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ตัวนะว่าคนจำนวนมากไม่รู้ตัวว่าศรัทธาตัวเองมันศรัทธาที่ถ้ามันเอาตัวกูเป็นศูนย์กลางเพราะนั้นเนี่ยความสึกดีก็สามารถจะกลายเป็นความสึกที่เป็นลบได้ที่ใน Facebook ก็เห็นได้บ่อยนะเวลาอย่างเช่น Facebook ที่ตัวเองเขียนนี่เวลาเขียนอะไรที่คนเขาหลายคนเขารู้สึกถูกใจเขาก็สาธุแต่พอเราพูดเราเขียนอะไรที่ไม่ถูกใจเขาที่จริงไม่ได้ตำหนิต่อว่าอะไรเขาได้ซ้ำแต่พอเพียงแค่ไม่ถูกใจเขาก็แปลกลับนะเป็นด่าไปเลยนะด่าด้วยคำเสียหาย อันนี้มันก็เป็นตัวอย่างนะของศรัทธาที่เปราะบางมากของผู้คนในเวลานี้ซึ่งมันทำให้พอมีศรัทธาเป็นเรื่องในความเป็นศัตรูนี่เกิดขึ้นได้ง่ายมากเพียงแค่ไม่ปรนเปรอไม่อวยเขาอย่างที่เขาต้องการนี่เขาจะกลายเป็นศัตรูไปทันทีซึ่งในแง่นี้มันก็เป็นไปตามหลักที่โลกธรรม8คือเป็นธรรมดาโลกคนเราถ้าไม่ได้กลับมาดูใจตัวเองนี่มันก็เผลอมีศรัทธาแบบนี้ได้เพราะว่าไอ้ตัวกูของกูหรือตานี่มันคอยชักใยอยู่เบื้องหลังในทุกการกระทำในทุกความคิดอยู่แล้วถ้าเราไม่มีสติแม้กระทั่งในแวดวงธรรมะในแวดวงศาสนาที่ท่านสอนให้ระวังเรื่องตัวตนหรือในเรื่องศรัทธาในสิ่งที่ประเสริฐให้ตัวกูของกูมันก็ยังคอยแทรกคอยซึมหรือว่าคอยชักใยที่ทำให้ศรัทธาที่มีก็เป็นศรัทธาที่เปราะบางมากคือมันไม่สามารถที่จะทำให้ตัวตนนี่เล็กลงได้เลยศรัทธาที่แท้นี่หรือแม้ศรัทธาที่งมงายเนี่ยมันจะช่วยทำให้ไอตัวตนนี่มันเล็กลงเป็นการน้อมใจให้กับสิ่งที่อีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าดีกว่าประเสริฐกว่าศรัทธางมงายนี่มันเป็นการซีโรราบซึ่งมันก็มีข้อเสียคือมันไม่มีการตั้งคำถามไม่มีการใช้ปัญญาแต่ข้อที่ดีอย่างนี้คือมันทำให้ตัวตนเล็กลงเอาคนอยู่เป็นศูนย์กลางแทนที่เอาตัวเป็นศูนย์กลางใครว่าแล้วก็เอาถ้าคนที่ศรัทธาถ้าตัวทุนที่ตัวเองศรัทธาว่าเอาทั้งนั้นยอมแม้บางทีไม่เห็นด้วยแต่ก็ยอมแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้เท่าทันอัตตาตัวเองเนี่ยมันก็จะไปเป็นอาการศรัทธาอย่างที่สองศรัทธาที่เอาตัวเป็นศูนย์กลางแล้วเจ้าตัวบางทีก็ไม่รู้นะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ก็ปลื้มไปกับที่คนที่ตัวเองศรัทธาในยามที่เขาพูดดีเขาให้ความสำคัญกับตัวเองหรือเขาทำสิ่งที่ถูกใจตัวเองก็ปลื้มแต่พอเขาไม่พนอตาตัวเองหรืออาจจะถึงกับต่อว่าตำหนินี่ให้โฉมหน้าที่แท้จริงมันก็แสดงตัวมาเลยอัตตามันก็ชูคอขึ้นมาเกิดความกลายเกลียวซึ่งมันทำให้เกิดความทุกข์นะโดยเพราะกับตัวคนที่เคยศรัทธาเคยคนเจ้าของศรัทธาเรียกโกรธขึ้นมาแล้วก็ทำในสิ่งที่มันเป็นโทษเนี่ยในเมืองไทยศรัทธาที่เปราะบางนี่มีเยอะมากอย่างที่บอกว่าแม้กระทั่งในวงการศาสนาก็ในวัดวาอารามก็มีเยอะ สองอย่างเนี่ยแม้ศรัทธาที่เหนียวแน่นศรัทธาที่งมงายและเหนียวแน่นกับศรัทธาที่เปราะบางเพราะตัวกูเป็นศูนย์กลางมันต่างกันก็จริงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือมันขาดปัญญาขาดสติและปัญญาเหมือนกันเลยนะในแง่นี้ขาดทั้งสติและปัญญาแต่ว่าแสดงอาการมาเป็นตัวกันข้ามศรัทธาที่งมงายมันก็ยอมตัวยอมไปทุกอย่างแม้กระทั่งเขาบอกให้เดินลงเหวก็เดินหรือเขาบอกสั่งให้ไปทำอะไรก็ทำไปตายก็ไปตายอย่างพูดระเบิดพีชีพนี่ก็ศรัทธานะศรัทธาในไม่ใช่ศรัทธาในอุดมการณ์นะศรัทธาในคนสั่งด้วยคนสั่งบอกว่าให้ไปทำไประเบิดพีชีพก็ไปยอมตายทั้งที่ยังรักตัวยังรักชีวิตอยู่ยังรักแม่อยู่ยังรักเมียอยู่แต่ก็ต้องไปเรียกว่าแบบนี้ก็มีเยอะก็งมงายแบบขาดสติขาดปัญญาแต่ในรายการอีกศรัทธาที่อ่อนปลอยนี่ก็ขาดสติเหมือนกันคือมันให้อัตตาตัวตนเป็นศูนย์กลางทั้งหมดที่ทำนี่ก็เพื่อตัวกูของกูทั้งนั้นแหละเพราะว่าจะได้หน้าได้ตารู้สึกเป็นปลื้มนะถ้าเราเป็นศิษย์คนนี้หรือว่าเป็นผู้ที่ดูแลใกล้ชิดได้รับการให้มาเป็นต้นห้องหน้าห้องหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดก็จะรู้สึกปลื้มแต่ถ้าถูกตำหนิถูกต่อว่าถูกวิจารณ์เอาละก็จะเริ่มไม่พอใจมันเป็นศรัทธาเทียมศรัทธาที่เทียมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนับถือครูบาอาจารย์นับถือมากแต่พอถูกเขาต่อว่าถูกเขาตำหนิหรือว่าเขาไปยกย่องคนอื่นมากกว่านอกจากจะอิจฉาคนนั้นแล้วก็ยังโกรธด้วยโกรธว่าทำไมไม่สนใจเราแล้วก็จะเริ่มคิดร้ายขึ้นมาไอ้การทะเลาะหักหลังในวงการในหลายวงการก็เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้นะลูกน้องนี่ก็ศรัทธาเจ้านายมากลูกน้องอันดับหนึ่งอันดับสองแต่พอไม่รับการสนใจเท่าที่ควรก็เริ่มแปรพักแล้วก็หาทางโค่นหาทางเล่นงานอันนี้ศัตรูที่ใกล้ตัวสุดศัตรูที่น่ากลัวสุดคือคนที่ใกล้ตัวที่สุดนะในวงการเจ้าพ่อมาเฟียก็แบบนี้เยอะลูกน้องมันก็ศรัทธาเจ้านายแบบไม่ได้ศรัทธาแบบซีโรล่าแต่ว่ามีตัวกูของกูนี่เป็นแกนเลยแต่อันนี้ก็ธรรมดาในวงการแบบมาเฟียมันก็จะหวังอะไรที่เลยจากตัวกูของกูก็ยากแต่ในวงการศาสนาในวงการธรรมะที่มุ่งขจัดตัวกูของกูแต่ว่าศรัทธาแบบนี้มันก็มีเยอะคนที่มีศรัทธาก็ต้องระวังก็ต้องมีสติมีสติด้วยว่าเราศรัทธาเขาแบบไหนไอ้คนที่รับศรัทธาจากคนหนึ่งก็ต้องไม่ประมาทก็รู้ว่าที่เขามาศรัทธาเราศรัทธาเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเรานะแต่เพราะตัวเขามากกว่าถ้าเราตราบใดที่เรายังพ พนอตาก็ได้เราก็ยังเป็นที่ศรัทธาของเขาแต่ถ้าเราไม่พนอตาเขาเมื่อไหร่เขาจะอาจจะกลายเป็นศัตรูหรือว่าไอ้ที่สรรเสริญก็กลายเป็นคำประณามนั้นถ้าไม่รู้ท่านตรงนี้ก็ทุกข์เหมือนกันแต่ถ้ารู้ว่ามันเป็นศรัทธาที่เปราะบางก็ไม่ไปเพลิดเพลินนะกับไอ้คำสรรเสริญของเขามากถ้าวางใจแบบนี้ได้ก็ไม่ทุกข์นะเมื่อศรัทธามันแปรเปลี่ยนไปที่จริงจะรวมความรักก็ได้นะความรักความรักระหว่างหนุ่มสาวความรักระหว่างเพื่อนมันก็มีทั้งสองแบบเหมือนกันความรักที่เหนียวแน่กับความรักที่เปราะบางเพราะมีตัวกูของกูนั้นถ้าไม่รู้เท่าทันก็ทุกทั้งสองฝ่ายแต่ถ้ารู้เท่าทันมันถือว่าเป็นธรรมดาโลกก็เออมันก็ไม่มีอะไรเสียหายอ่ะชาญคุณเท่านี้